Radio Isanganiro, karibu kuifuata rifa habari, kwanza habari kuu. Mwanaume mmoja wa kata ya Rubuye mkoani Ngozi anahojiwa na polisi husika na uchunguzi tangu Alhamisi hii. Anashutumiwa kunyanyasa aliyekuwa mtumishi wake alipomdai malipo. Chama cha kisiasa cha upinzani CNL chaona kuwa wizara ya mambo ya ndani inagawa wanachama hicho kwa kuacha tawi la wanachama hicho kufanya mkutano wakati wizara hiyo haijaondoa vikwazo dhidi ya chama hicho. Waziri wa mambo ya ndani anakanusha kwamba wizara anaoongoza haikuidhinisha mkutano huo. Walimu wa kujitolea katika masomo ya baada ya shule la msingi la tarafani Busoni mkoani Kirundo wamemaliza siku tano wakisitisha kazi, wanadai malipo yao. Kwa hayo na mengine, jiunge nasi. Mitambo inaongozwa na Irikuimana. Jando Dio Irakoze na kusomea habari hii. Karibu. Radio Isanganiro ni kiboko yao. Habari kamili. Chama cha kisiasa cha upinzani CNL kinasikitishwa na kufanyika kwa mkutano mkoani Gitega Jumapili iliyopita na tawi la wanachama hicho, mkutano ambao kinara wa chama hicho anasema umeendeshwa kinyume na sheria. Katika mkutano na waandishi wa habari Juma hii, Agathon Rwasa alidokeza kuwa chama kilishangazwa kuona waziri wa mambo ya ndani akiidhinisha kufanyika kwa mkutano huo ingawa alikuwa amepewa taarifa mapema. Agathon Rwasa anaona kuwa waziri wa mambo ya ndani anapaswa kuondoa vikwazo vilivyochukuliwa dhidi ya chama hicho na kuacha kutumia sera ya kugawa wanachama. Na waziri wa mambo ya ndani Martin Terete anakanusha kwamba wizara anaongoza haikudinisha mkutano huo. Hatua ya meya wa jiji la Bujumbura ya kuwakataza wauzaji na wa mitaani kutofanyia kazi tena katika eneo la karibu na palipokuwa soko kuu la Bujumbura imeheshimishwa. Walengwa waliozungumza na Radio Isanganiro wamesema kwamba hawakupokea hatua hiyo vema. Wanaomba meya wa jiji la Bujumbura kutatua suluhu la tatizo lao ili kusaidia familia zao. Vijana wa vyama vya kisiasa katika tarafa ya Kayanza wanathibitisha kuwa wanashirikiana vizuri. Viongozi tawala tarafani humo wanaamini kwamba wanamemba wa vyama vya siasa wanaishi pamoja kwa amani licha ya tofauti zao za maoni ya kisiasa, na kuwataka kuendeleza njia hiyo kwa siku zinazokuja. Patrick Sengiyumva ana mengi zaidi. Vijana wanachama mbalimbali tarafani Kayanza wasemao kwamba uhusiano wao ni mzuri ni haswa vijana Imbonela kule walio katika chama tawala CNDD-FDD, chama CNL kwa ufupi wa Kifaransa, na kile kingine Ranake kwa ufupi wa Kifaransa pia. Vijana Imbonela kule tuliozungumza wasema kwamba wanaridhishwa na kuwa wanashirikiana vizuri na wengine na kuahidia kwamba wataendelea katika njia hiyo. Kwa niaba yao, kila Mrundi ni lazima ajihisi huru katika nchi yake. Kijana mwingine tuliyehoji juu ya swala hilo la uhusiano baina ya vijana wanachama tofauti anashauri vijana wanachama kutokubalia wanasiasa watakaolenga kuwatumia katika njia za kugombana, huku hao wanasiasa wakilenga kuridhika wenyewe. Uhusiano mwema kati ya vijana wanachama tarafani Kayanza wakubaliwa pia na Venava Rutwanayo, kiongozi wa chama CNL tarafani Kayanza, japo kuwa anasema kwamba mara vijana wanachama wanagombana kidogo. Katika uongozi tawala tarafani Kayanza wanasema kwamba wanachukua kwa mikono miwili hali ya makubaliano na uhusiano mwema uliopo kati ya vijana wanachama na wanachama wengine kwa jumla. Kisha Baranyizigiye mshauri wa katibu tarafa Kayanza anayehusika na mambo ya kisiasa aomba viongozi wa vyama vya kisiasa kuhamasa wanachama wao kuendelea katika njia hiyo ya amani. Nikiripoti kutoka Kayanza, Patrick Nsengiyumva kwa niaba ya Radio Isanganiro. Asante sana Patrick Nsengiyumva. Mkutano wa marais wa nchi za Jumuiya Afrika Mashariki umefunguliwa juma hii jijini Arusha, Tanzania. Rais wa Jamhuri ya Burundi na rais wa sasa wa Jumuiya ya Afrika Mashariki Evariste Ndayishimiye alipanda ndege Alhamisi hii kushiriki. Huu ni mkutano wa 23 wa kawaida. Kwenye ajenda kuna mazungumzo ya kukubaliwa kwa Jamhuri ya Somalia katika jumuiya hiyo, lakini pia maendeleo ya mchakato wa Nairobi kurejesha amani mashariki mwa DRC. Kinshasa inatarajia kuwa na uwezo wa kurasimisha wakati wa mkutano huu uondoaji wa askari wa Jumuiya Afrika Mashariki ambao mamlaka ya Kongo inaona kuwa hawana uwezo wa kurejesha amani. Mwanaume mmoja wa kata ya Rubuye mkoani Ngozi anaojiwa na polisi husika na uchunguzi tangu Alhamisi hii anashutumiwa kumtesa mfanyakazi wake wa zamani ambaye alikuja kumdai pesa zake. Akiwa kwenye kitanda cha hospitali, mwafiriwa anaeleza kuwa alitupwa shimoni na kuzikwa na kisha akaokolewa na mtoto aliyekuwa akienda shule. Katibu tarafa Ngozi anathibitisha kutambua kitendo hicho. Joseph Marte Buchumi pamoja na watetezi wa haki za binadamu mkoani humo wanaitaka sheria kutendewa kazi. Habari hii ni kwa mujibu wa mwanaripota wa Radio Isanganiro mkoani Ngozi, Apollinaire Muzagara. Na ni muhimu kuandaa sheria juu ya kupambana na majanga. Mtaalamu wa mazingira Profesa Shabushimi Kejamari anaona kuwa inafaa kuanzisha tume ya pamoja yenye jukumu la kufanya utafiti ili kumaliza tatizo linalohusishwa na mafuriko mtani Gatumba tarafani Mutimbuzi. Kwa ajili yake, ujenzi wa kuta ya kupambana na mafuriko ni muhimu mahali hapo. Punde kidogo tunaendelea na habari hii. Isanganiro. Habari hii inaendelea kwenye ukurasa wa elimu. Baadhi ya wakazi wa jiji la Bujumbura wanakemea hali duni ya maisha wanayopitia wanafunzi wa chuo kikuu cha Burundi. Waliozungumza na Radio Isanganiro Alhamisi hii wamekiri kuwa hali hiyo inasababisha kutokuwa makini katika masomo. Wanaomba serikali kufanya kila kitu kutatua tatizo hilo, hasa kurejesha mfumo wa upishi wa chuo kikuu. Hatua ya kusitisha mfumo wa upishi kwa wanafunzi wa vyuo vikuu vya umma inasababisha kupunguzwa kwa matokeo ya wanafunzi pamoja na kudorora kwa masomo. Ufafanuzi wa Pierre Claver Kanabade, mwalimu katika vyuo akiwa pia mtaalamu wa maswali ya kufundisha. Mwalimu huyo anaiomba serikali kuweka fedha kwenye migahawa ya nje ya vyuo vikuu ambapo wanafunzi wanaweza kwenda kula kama ilivyo katika mataifa mengine ambayo yamechukua hatua hiyo ya kusimamisha upishi kwa wanafunzi. Walimu wa kujitolea katika masomo ya baada ya shule la msingi la tarafani Busoni mkoani Kirundo wamemaliza siku tano wakisitisha kazi. Walimu hao wanajulisha kwamba wameamua kusitisha kazi kwa sababu hawajapata malipo tangu mwaka wa shule ukianzishwa. Wanaomba kutendewa haki. Katibu tarafa Busoni anajulisha kwamba baraza la elimu la tarafa limechukua tatizo hilo mikononi mwake. Wanaomba warejee kazini na kuahidi kwamba baada ya siku chache tatizo hilo litatatuliwa. Anyesi na Omagaze ana mengi zaidi. Kiongozi wa elimu wa tarafa ya Busoni, Gordien Sirabahenda, anakubali naye pia kuwa walimu wao wanaojitoa kwa kusaidia katika elimu katika tarafa hiyo ni 33 na walimu wao wote hawajapokea hata hela ndogo tangu mwaka wa shule kuanza. Na hii iliwafanya walimu wao wanaojitoa kwa kusaidia katika elimu katika tarafa ya Busoni kusimamisha kazi kwa sababu tangu mwaka wa shule ulipoanza hapo Septemba tarehe 18 hawajapewa hata hela kidogo. Wanaomba kupewa hela hizo kwa sababu sasa mhula wa kwanza tayari unafika mwisho na huku wanafunzi wataingia katika kipindi cha mitihani. Walimu wao wanaongea kuwa inawatia haya kusimama mbele ya wanafunzi huku wakivaa mavazi yasiyofaa kwa sababu hawapati hata hela ya sabuni, na hii inawafanya kubaki nyumbani na kusubiri hadi wapewe hela hizo. Walimu wao wanaongea pia kuwa ikifika wakati wa kubadilisha walimu au kupana kazi katika tarafa hiyo hawafikiliwi, na huku wakiwaleta wengine walimu kutumika nafasi yao. Wanaomba kurejeshwa haki zao, la sivyo hawatatoa mitihani kabla ya kupokea adha hizi za motisha. Msimamizi wa tarafa ya Busoni Albert Manirambona naye pia nakubali kuwa walimu hao hawajapewa hela yao. Anawaitia kurejea kazini na kuomba mahitaji yao wakiwa kazini, kwa sababu kamati ya elimu ya tarafa ya Busoni imeisha simamia swala hili, na kwamba baada ya siku chache swala hili litakuwa limepatiwa ufumbuzi. Kuhusu uungizaji na kuajiriwa, anaonesha kuwa kwa swala hili kuna kamati inayosimamia uungizaji katika kazi katika sekta ya elimu, na kamati hii inawatolea walimu wao na kuwapa nafuu kidogo kwa kuwapa pointi fulani. Yanawaomba kurejea kazini kwa upesi. Toka Kirundo, Anyesi na Umagaze kwa niaba ya Radio Isanganiro. Asante sana Anyesi na Umagaze kwa kuhitimisha habari hii. Tuzingatie ukurasa wa afya, ambapo wauguzi na wakunga wametakiwa kushirikiana na wenzao kutoka nchi za Afrika Mashariki, kati na kusini, katika chama. Heveline Agostino Maziku, kinara wa chama husika, anabainisha kuwa ushirikiano huu utawawezesha wauguzi hao na wakunga kukuza ujuzi na kupungua idadi ya wauguzi wanaoondoka, kwa sababu watakuwa katika kiwango sawa. Alisema hayo Alhamisi hii wakati wa mkutano na waandishi wa habari, baada ya kubadilishana mawazo na wale ambao tayari wameshajiunga na chama hicho. Tumusikilize. Ni shirikisho la wauguzi ambalo liliundwa na mawaziri wa afya wa nchi za East, Central na Southern Africa mwaka 1990. Idea ilianza mwaka 1988 na ikaanzishwa rasmi nchini Malawi. Lengo ni kusaidia wauguzi kuwa na mashirikiano, collaboration, katika kuinua afya za wananchi wanaoishi katika hizi nchi za kusini, mashariki na kati za Afrika, kwa sababu karibu nchi zote tunafanana changamoto, mashida yanafanana. Kwa hiyo ili kutatua ilibidi kuungana ili tuweze kutatua kwa pamoja. Sisi kama nchi tuna boda, wevu mipaka, tunaita tuna mipaka. Burundi na Tanzania kuna mpaka, Burundi na Rwanda kuna mpaka, Burundi na Kongo kuna mpaka, lakini magonjwa yakija hayaangalii mpaka, yanaingia tu. Kwa hiyo lazima kuwe na mashirikiano ya kutoa huduma, lakini pia kuwawezesha kuwa na wauguzi wenye uwezo wa kutoa huduma nzuri. Kama tunavyojua, tuna makubaliano ya kimataifa, Millennium Goal, tuna zile development goal. Sasa bila kumwezesha muuguzi, nesi, ambaye katika health system wauguzi ni wengi kuliko wafanyakazi wengine wote wa afya. Kwa hiyo wauguzi wakiwa vibaya, hata afya ya hospitali, huduma ya hospitali, afya ya watu itakuwa mbaya. Lakini muuguzi akiwa vizuri, amefundishwa, ana uwezo, hata afya, huduma ya hospitali itakuwa nzuri na afya ya wananchi wale itakuwa nzuri. Hadi hapo sina la ziada, ni kushukuru mpenzi msikilizaji kwa kutega sikio taarifa hii ya habari. Ninashukuru pia fundi mitambo Eric Wimana. Jean de Dieu Irakoze ni kuwage ni kutakia kila Rahel.